الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر الله إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم نذر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اما بعد تمام کائنات پالن وول رزق سوزن وول اولاد سوزن وول بیمار شفا دن وول رب العالمین رب العالمین حاجت روا اس مشکل کشا رب العالمین منگان رب العالمین کریم سان مشکلن کے سہل تعاف اکو ذات لا شریف تمام شراک تو ہونا ذات پا ذات کا کہ حضرت اللہ جل شان جسم جو تعریف ہو سی کہ اسن حمد سنا سیکن تمام کائنات کا قبضہ رکھ لگے يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يكيس آسمان انت زنين اندر تصور شكران تسبيح طور بي حضرت بجر بيان انت ربي قائنات سن اشتي شكري اخذي استفر اصلاح انت رب العالمين سن جو عدين يقج رب العالمين سن جكون آسمي شهادة قضيه جوان شكران اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشتي قضيه استفر اصلاح انت پریت وز پنس پانس پہ فرض زانت واجب زانت یہ گواہی تھی شہادت دان سون حاجی سون مرشد سون بدحال سون پیشوا تو سون رابری کانڈل ذات مقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زندگی ہندس قدمس قدمس پہ سن رابری تر رہنمائی سے کرمت رب العالمین منگان رب العالمین یس نبوت کن تروہن ورین تم واقع وقت حاجت تھومت یس نا امہ گوڑ ضروری رب العالمین منگان تک فاجی پت پت پکنک اور تک اندر سے سن دنیا کامیابی کی آخرت کامیابی کیا زندگی ہند مختلف مراحلن اندر زندگی ہندس پریت شعبس اندر زندگی ہندس اکس اکس لمحات اندر أجل أجل قد ما بكشيا شيء بني نوى إنسان ضرورة من المهدي إلى اللحظ جانب أجل مار نستامر جو فلسفیوں سے کل نہ سکا جو فلسفیوں سے کل نہ سکا اور نکتوروں سے حل نہ ہوا وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں مگر مسلمان نے بردار بات قسمتی یلزن تمو اچھی زندگی ہند پریت قدمس پہ پریت شعبس اندر آبری رہنمائی سے کرمت مگر مسلمان ہند تنزل مسلمان ہند پشتی ہند ونکن ساری کھت بوڑ وجہ یہ کہ اچھی پریت زندگی ہند شعبس اندر یہ ذات مبارک مشروع دینی معاملات اندر تھی دنیاوی معاملات اندر تھی مے کور تہ اندر کی عرض علامہ یوسف القرضاوی علیہ الرحمہ اجی جائے کرام بیان دپان یت امت سے بڑ بات قسمتی یت امت افوز دنیاوی معاملات اندر کر ابتدا ابتدا کو ایجاد دنیاوی معاملات اندر دنیاوی معاملات اندر اور یت امت سیار تھکا برو برو کاٹی کاری کوشش یوز دنیا برو دنیا روح آسان جو دنیا روح چو ایجادا مگر دین روح چو اتباع دین کے معاملات اندر یا امت کرن اتباع یہ لوگ پاس کرتے ہیں یہ لوگ اتباع کرن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مگر زمان یا امت سے بڑ بات قسمت یہ لوگ کوڑا اپول دے دین روح ہو اتباع دنیا روح ہو ایجادا مگر یہ لوگ کوڑا یا امت یہ لوگ کوڑا یوں پر دین اندر ایجادا نئے نئے چیز ایس نئے نئے تو آئی نیاز اچھو چھو کارو سبو سو دین خیل سو دین کھنے ناجے ایوان یو سے قرآن سنتو خندر لابان چھ یعنی نشان دیہی سب صدا شکوری نور حضرت رسول جا کرم یا تمہیں بھوک چھو فرماوان وقت قال لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنہ یک مطلق اللہ ناشر دین عنوانی علیہ الرحمہ کرام بیان خامنا مقیدن بخان صلح صالح سون خام چھو مقید ارچ بان ارچ گفر اتباع کرن خرص صالحی نمی یتبا جمو دین حش یتبا جمو دین تاوش ارچ استنی اتباع کرن یون دین اگرو مگر دین اندر چھے سلام نئے نئے ایجادا حضرت خزیر خاتم الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی سد کران ہی بیان دبا دین چو سوئی جو دین و صحابہ کرام ہیں دو زمانہ دن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سد کران ہی بیان دبا دین چو سوئی جو تنید دین و سوئی صحاب دی دین جو تنید دین و لا یکون اليوم دینا جو تنید دین زانی غیر صحابہ کران سور فرق ساری ہی کرام سکر جوال دین کو اللہ میں یوسف القرضاوی علیہ رحمہ یہ کرام بیان جب آن دین کی اس معاملات اندر لڑائی دیئے امتن کر ایجادا نئی نئی چیز ایجادا مگر دین کی اس معاملات اندر اتنا ایجادا کریں کہ اچھا اس کریں اتباعی رسول جاکم اچھو سن لوگ ذرہ برابر کرو اس کو ایمان مالک علیہ رحمہ کرام بیان من ابتدا این دین اندر ابتدا کر ایجادات کے من ابتدا فیل اسلام یہ اسلام اندر کان نو چیز کو من ابتدا فیل اسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا خان رسالہ تین انسان کو دعوا نعوذ باللہ دین اشتامت واطنان اندر ذکر مس خیانت حضرت رسول اکرم یہ فرمان حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ گو دین روح و اجبا مگر تخمز لگے سنے لگے ایجاد آتا ہے قال سبو تم چیز نیران دین کس ناوست ہے عباد کس ناوست ہے اسلام کس ناوست ہے یمن چیزن اسلام سے سور کا واقعہ چیز مگر دبا دین کس ما دنیلی معاملات روح ہو دنیلی معاملات اندرو سرو ایجاد آتا ہے اجاد روح پاتا مگر دنیاوی معاملات اندر لوگ دین امتن کر اتباع کمیت امریکی یورپی مغربی تم بناوا کمپیوٹر اس نے کرا پان ذہن پکڑان جو کوشش کی اس نے بناوا پان ہوائی جہاز کیا اس نے بناوا گھوم پان کیا اس نے بناوا کمپیوٹر پان کیا آج جوان کی من ہوئے لیس کرا تمہیں اتباع جہاں دین ہو گرو ہو ایسا گھابرا دین گرو ہو ایسا گھابا یوں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمان مبارکہ نزدیک راتم یوں مطلب ایسا یوں جگل سن اختلافات سن انتشار جن گسن ختم کیا یہ زندگی ان سن کن معاملہ سن مرحلہ سن یہ رابری رہنمائی سے کرمت حضرت رسول اکرم بلکہ تم چیز بعض دمان قلم نبی لکری مانے ورنو کیا لکن ڈالان نبی لکری مانے جس نبی لکری مانے چھو صبح خبر دینے والا غیر کی خبر دینے والا لکن کرم گمراہ یہ حقیقت نبی مانا تمسی رب العالمین سن طرف تم چیز لوکن ون لکافن زانا تمس لوکن خبر آ مگر پانے کا ونان حضرت رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہے برتار میں آلہ نشینم کہے برتار میں آلہ نشینم کہے بر پشت پائے فضل دین نماز اندر آسان نالان مبارکس گندگی لور نماز لاگنی ون آسان خبر جنتل محمد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روز پر ہوا ہے کہ یار یہ جنتل دوست محمد نہ تاغیر بھائی ما لور علم تو شریف کی پر علم تو شریف پر نماز یہ خبر ہے علم گرا کو یہ تو پانے کے بنا کی بنا پانی علم دے تیرے کی تہمت تیرے کی توہین تیرے کی تو لوز کی لا جانے بلکہ انہیں ان کو دے دیا لاپ تیرے کی تو تہمت لا جان تیرے اس کی ڈرامہ کران ہو جلا رسو گیا تو یہ غصہ کی کرا یا سے تیرے لوز کی ڈرامہ بن جی لوز نہ لائی نماز خبر کیا نماز میں سنتا ہے نالے مبارک نہ ور کڑی اگر کوئی نہ کی خبر ہے بڑے کیا کرو تروی گستاگی اور تروی جواب نو جگلا ڈراما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی نے تاکید تحریما پر خبر اس کی محمد یار دی یعنی نماز لوج نماز اندر آو جبری لے علیہ السلام والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اے نبی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جبری نالانی مبارک کو کی کہے برتار میں اعلان کیا آسمان کی خبروں کو بنا آسمان کے پیاز کو چند کھانا جانوں میں کھانا دل میں کھیل جلال ایران معراج پہ جلال بنا ہے جلال یکلی یت چل دلیل ہے نو تو جنت اسمان کو پانی پورا پورا پتا ٹھیک ہے یہ اللہ کا یہ حالات بنا رسول اکرم کہے پر تار لے اعلی نشین کہے پر پشت پائے فضل دین ٹھیک ہے یہاں سے لوگ کرا ڈرامہ کر نہ اے کھانا نہیں سکتا اس بنو گفتا اس بنو نہ یعنی جی تکبیر تحریما لوگ نماز لوگ خبر آس جبریل واسن تنگی جان نماز لوگ نماز اندر آو جبریل اے نانی تاکی نبی سرسل یو سو دی جبریل سرس آزمان خبر بنان مگر وما ینتی توی الحوا ان هو الا وحی یوها مگر یلی بکر ای خبر بات ایک خبر جوان نانانی مبارک سرس ہے گندگی سنت نماز مزید صحابہ کرام نے کری کی بات اتباع نہ ہوئی صحابہ کرام نے کری کی بات اگر وہ ایک صحابین کلیز مبارکت باتن یالے کلیز مبارکت کو باتن یالے اج کے اے وہ ہر حال کو سن ہے سن پانی زندگی میں باتن جو ان کا ایک صحابہ تو بہت ہے کیا کہ باتن کھوا یالے اچھا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اج وہ شپ کی منو اپ کلیز مبارکت باتن کون سی یہ وہ تو دم بھیا مان تو ہے یعنی ویسے نہ ہوش پر مزور باتوں یاد میرے خان کا پھول خوش کہیں تو باتوں یاد ہے بھائی جن میں اچھنا ایک دفعہ اپنا ایک دفعہ ہے کہ سجے قدم اندر کریں گے تو سما بات صحابہ کراموں کا ایک دفعہ یہ وہ تو پھر پانی فرمانی نیابر کر یہ سلام کر اے صحابہ کہیں گے کڑو فرمانی نیابر یہ وہ پر ارتا ہے تو سنجا مات تو کوئی کڑا ہے سب سری دیوا فرمانی نیابر فرمود میان جبریل امین دوبنم آزاد میں گندگی نظر میں یہ قیاب تو ضرور ہے کارلی گرس کو یہ آئی ہوگی پیس پاک نبی لبی مانی لبی جلے اس کو چھو صبح خبر دینے والا غیر کی خبر دینے والا مگر پانے لی تھی عدائی عدا کرن وہ ذاتی پاہی عبر کیا ہوگا مطبعا نیاز کا یہ سرم اگے ساتھ آگا ان ساتھ نبی بناو گلیو خادر کے آدم میتی کا آفتی من بس سمیت ساتھ ہوتی نبی اس طرح نہیں خستا کی اگر نبی کار بنے گی لقد کان لکم فی رسول اللہ یسی من صادی بری ہوں من مبارک اس طرح نہیں یہ تقدیر کی باب اندر کی ہی حدیث یہ معجزہ آئی بھی مگر تم کا باب اسمت معجزہ بھی تمن تگیا زیادہ حدیث سمجھن کی سیا تمہوں چھو تم اینری کس باب اسمت تقدیر کس باب اسمت آپ کا کوئی شب بلکہ من میں یعنی کہ رب العالمین آدم اور بناو نے میں تم سے آبی کھانے تاکہ گنوات آدم بناو نے تنگیز کی آسرا دکائی نا تک خبر جس و آبی نبی سوزن ساتھ عبدالعا کس یقین حضرت محمد یاربی اچھا کرشا مگر نبی بناو کا یاس رابط بڑے خبر جس کو آگئی نبی سوزر سکر سائے سواج ذات مبارک حضرت محمد یارگی اچھا کشاک یہ تقدیر جس دعوت میں مواجر کی بھی کرانا ہوئی تاکہ لکن تاری فکر تقدیر چھو کیا حضرت آدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آراف اندر رب العالمین کرام بیان یعنی رب العالمین اندر سوشت مبارک سوشتوں سے خوش اجائی ساری ذریعہ یا سلام مدد سلام یرواجی ہے حتی کنش کا شو تقدیر کس بابت میں گرد پس پر نبیو روگوی معنی کریئے مگر عطا کرن وہ لوگ اگر زبان نہ اس کی مناو بڑے جن سوری علمی گو بڑے آگی ایگن از گستا کی میری حد سے رتبہ میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا بڑھا کر بہت تم نے مجھ کو گرد یا جمع کئی اتاو ہی ہیں جو اس نے رابی کائی ناظم درج جو نکھئی اتاو ہی ہیں حین عبدال بسو عبد بسو بند حقولو عبدالراہ و رسول میر زمانہ بند خدا میر زمانہ رسول خدا ان آج ہر میں کھوئی کازی میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا بر حق پر بہت تم نے مجھ کو گھنانا جس رب العالمین میں رتب جس مقام جس اگر بتا جا خود کھولو تھگئی میں انکاری تھاک دی یعنی رب العالمین کی من کھولے سوری علم گوزن شکم ہنکھنا تیری خبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسے خبر تو ہمیں سوش اسے خبر جلی رسول اللہ صلی اللہ بڑے گیا نور سے صحابہ کرام خیابرہ سندر جب آئی کی یہودی زنانی سہر مشہور واقع چھنا اخت افضل یا اینگلن تناولو از فرمود تایی نوست سوش خامل سگا تایی شهیر تکر خواه زور شهیر نوست یعنی موز بلا دراما بایی پانی تو برو تناولو آنکه مبارک سا ہوا جبریلا اکیل سا جوت نور ربی تایی نا جبریلا آلو یا رسول اللہ ایمان شهیر تناولو آسان تو زار ملده آنکه مقدس پر نکواف مگر فرمون اسکاشید این سارت گوڑا اثر بازی رواز ندرام جمید انتقاد کرو تاہیمی تی فرمون یعنی یهودی زنانی خیاب رسمت زارو جدم تاہیمی زارو اثر در آواز مو یا تا جامع بازی نوزی باللہ من ذالکا یہ بای تو جنگ بازی رسندر جنگ اوزی رسندر ستا صحاب گزن شہید اگر خبر سال کیا جو نوکل ایسی ایسی تدابیر گئی قرآن مجید اندر رب العالمین فرمان یا رسول اللہ سبحان جی من ملکن اگر با علم گواب زانن وہ آسا تیل بای چیر میں شار تیل بای چیر میں مقصان ایسا یا سیا چیر سیا سیل باتا سوری انسا روز جنے پارے انسا خبر میں کہتے قرآن تکلیف یا جن دور کا سوئی رب العالمین فرمان قرآن کی مصنر یا رسول اللہ سبحان جی من جب اگر میں علم گواب آسے تیل آسا چیر میں شار باتا سوئی گرد تم یم جد پیشن گوی یم گلی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم چھن کان شخص الاسلام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب گاؤں کی خبر یم جد کہ ماتا اسی پانے جن کو سمرن گوشت راج مقدس حضرت رسول اکرم آج مانے اندر آگے نبی لفظی مانے نمو دبو آن سے تمو مانے سے تم خبر یم نہ جان جان سے کھالا جان میں یہ ہن کر سالا سب دا کر جس نے آج گھر شو آ حدیث مبارک اس بخاری اندر تھی مسلم اندر تھی حدیث سے بے شمار کتاب اندر چھو یا حدیث نام لحاظ مسلمان کیا پانچ کرا غلط رنگ اندر تھی امیک نصاب زبان یا خود نعوذ باللہ من ذالک محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نکر کوشش آج حدیث مبارک متعلق کرو تھوڑا سا گیا حالانکہ تو بس یہ مضمون تو ایسے صحابہ کرام تشریف فرما ایم پاس ایس مختلف دعا کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرو تا یہ آج یہ چیز سے بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان اس فطرہ ملکن اس فطرہ جائن اس فطرہ کی ختم بیان کر اور نو کوٹ رکھن ہوئے ہم چیز مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تو چھو کیا ہو ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بھیجو کیا جس میں آج کا حدیث مبارک پہنچ فکر دارنے کے لئے کوشش کاری یہ کو آج اہلت نانی میری آج کا زبردست خوشحال میران محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ وسلم کہ نئی دو اندر آتا ہوا کہ آپ کتنا آ رہے تو بوزان ہے کہتا بنیاری شیطان ہیں یا تو کرم نئی دو متعلق پیشن ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ نعوذ باللہ من ذالک تو نجد فتن نجد سے شیطان ہے لاتا تو مراد محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ آج متعلق کربت ہے بڑکی ہم بیان یہ خود سے اپنے کربت بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جائر متعلق تو مختلف انسان متعلق مثال کے طور پر قرآن مجید سے کھانا آراب و اشد کفر و نفاق تیار شہر کس من شہرس منا شہرس منا جائز مگر رب العالمین فرمان آرام اشد ون مگر یہ آرام دور دراز جہاز کفرس تو نفاق اندر زیادہ شریف اندر شدت رب العالمین نکی ہمن من آئے رب العالمین نے فرمایا الاعراب اشد اشد کی اس میں تفسیر یمن کو آزاد کفر سے جہالت زیادہ سخت ہے اج کہیں نہیں نبی ہم اس میں آیت لکھی ہیں الاعراب اشد اشد کی اس میں تفسیر یہ ہے بات اونٹ حسن والے متعلق کر پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ اونٹ حسن والے دل سے آسان کر آج بھی تجربہ کیجیے ہر موقع یہ خاج رکھنے والے سے آسان خاج سے پان رکھنے کو رسول جی کریں کہ وہ چھ تیر رکھنے پان ہر موقع یہ خاج رکھنے والے سے آسان یہ تیر سے آسان نہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماجر یہ اونٹ رکھنے والے آسان ٹھیک کیا تھے نعوذ باللہ کے ہم نے بھی نعوذ باللہ من ذالک البتہ فطرہ کل مولود یولد والا پرت کو چھنا پانی پانی فطرت بلکہ کوئی حدیث مبارک اپنے لیے عام کہ اگر تھی کان ویو پہاڑ ڈول پہ جائے تب پہ اینو کرو یقین مگر انسان صرف پہ شملت فطرت سے آسان یہ کرے ڈالا کل مولود یولد والا فطرت پہ انسان سے جواب پنس پنس فطرت پہ یہ پہ بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر خام کے رکھن والے یہ دل سے آسان اونٹ رکھن والے یہ دل سے آسان جتنے پہ بڑھ لوگ یہ شام لوگ ہیں دل سے آسان سکھ تم کی بڑے تیر آسان یہ یمن کیا آسان کی ہیں دل سے آسان نہ بخاری کھول دو کتاب الفطر پڑھو کتاب کتاب الاحکام پڑھو یہ مختلف چیز کے کہیں بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کرام نے تشریف بھرت یہ اتھ متعلق حدیث مبارک تریو قسم اڑ حدیث مبارک حدیث مبارک اڑ تریم قسم یہ حدیث تم خاص تریم قسم تم خاص خاص حدیث گھر پار پہ گھر سمجھ وہ دیکھو تھی عام کیا دو خاص کیا دو تو خاص خاص کیا دو عام لوگ یا بندر کنہ اندر کن اشارہ آج کرم رسول جاتا مغرب کن کرن اشارہ مشرق کن کرن اشارہ جنوب کن کرن اشارہ یہ عام آج مشرق ہم نے حقا بے شمار بلند ہوئے تھے آج حقا بے شمار اشارہ ہوئے تھے آج پاک کرن بیان آئیں گے عام منظر گو عام آج پاک کرن بیان چیز بیان اللہ بھجن کی علمی موضوع جس میں تک کی تاریخ شکاری کوشش علمی موضوع یہ بھائی جان انداز تاریخ فکر یہ کلاس کھنڈے مسئلہ تارن فکر امی انداز سے تران فکر حدیث تہ ہو پارن حدیث تہ ہو سمجھ آ مانے کنہ طرف کن کر اشارہ رسول مسجد یہ گو جنوبی کشمیر جنوبی کشمیر من اسلام آبادی گز جنوبی کشمیر مجھ سے پلوم تھی ات مجھ سے کلگوم تھی گو یہ ان اکس اندر کن کر اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ یہ گو تم پہ کر امی اندر اندر اخ جائے خاص یعنی مے کور مثال کے طور پر جنوب کن اشارہ مگر جنوب پر تو مراد اسلام آباد پٹ مین کا سمجھ لو ات پہ کر پاس خاص خاص گو آن اشارہ عام پہ کیا کریں جی کن ساتھ اشار خاص خاص پہ کریں پہ اشار خاص خاص یعنی اسلام آباد کی بوٹ امی اندر پہ خاص کا تحصیل یا خاص کا گام یا اتھ کا محل یہ ہسا چھ مراد گو عام تم پہ گو خاص تم پہ کیا گو خاص خاص یہ پہ امہ دہ تشریف فرما حضرت رسول اکرم تم باسو تو حدیث مبارک یہ تھی پڑھو تھی باسو کنچاڑ مگر کنچاڑ تار بلکہ کنہ وز پورت عام اشارہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنہ وز پورت خاص اشارہ کنہ وز پورت خاص خاص اشارہ عام اشارہ کیا گو عام اشارہ گو اکہ دہ تشریف فرما امہ پہ کور اشارہ مشرق کن رسول اکرم مگر اشارہ کتس کور مکس مزا کن مدینس مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ مجھے تقریب فرما ام پہ کور مشرق کن اشارہ مشرق کن پہ وچھو مدینہ مشرق کھکس پٹھ مین کا سمجھ لو ام پہ سمجھ لو حدیث کا سمجھ ام برو تار بیا کا کتھ حدیث مبارک اندر پر بیان حضرت رسول رحمتہ اللہ علیہ وسلم لا تستدبروا القبلۃ ولا تستدبروها بخاری حدیث مسلم حدیث صحیح بخاری اندر صحیح مسلم اندر فرمو کہ یعنی پیشاب ایسو کران یعنی پاخان ایسو کران لا تستدبروا القبلۃ ولا تستدبروها نوجو قبلۃ کن کران خود نوجو کران قبلۃ کن صاف حدیث مبارک ولا اگر جگائی دل او غومن پیشاب پاخان یعنی ایسو کران انگیز مگت کرن قبلۃ کن خود مگت کرن میں نے بزرگو میں نے دوست سے کارن میں لیکن پوائنٹ ایسو بناوان اگر علماء کرام کی ونان اصطلاحی مسجد واریا دپان اگر یہ سکو کل مدانس اندر گھن پیشاب کن بھو یہ قبل کن پیشاب کرنے وز مکار خاص نہ کرن بھو مگر اگر ہسا انسان بند آ جائے اند جائے بند پرد آتس نسا ضروری کی مگر نہ تتس گھر کر احتیاط گرس اندر آٹن پوائنٹ بڑھو لاٹ پوائنٹ بناو نیز گو تھوت امی اب گھن اتر ذہن وز نبل سن بد گھن نوسن گھن اچھا مین کا سمجھ یہ مسلمان گائے گئے تم مسلمان سماج گو سن بلکہ گوس مسلمان یہ سوچ یم ساتھ مکان بناو بس ہوا اب مسجدیں یوت نرس مزہ نماز پڑھ گرس مز تم پہ ثور کن ساتھ تم چھ نماز پڑھ تک پیوان اتنی خونس کن بد کر امی وز تو گو خیال تھو نہ مسجد یوز نے پتھر پنس مکان کے تاکہ میں یہ مسجد اندر نماز پڑھنا کن قسم سوچ کن قسم رکاوٹ اچھا کمر اندر نہ کرتا نفر وہ آرام سان نماز ہٹان یہ گھر مسلمان سن معاشرے گا نئے قسم کا مسلمان سن تعلیم مسلمان سن تمد یہ گھر جو ہے کیا مسلمان سن ساری زندگی کی عبادت انما الاعمال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کیا بات کر رہے مکان بناؤ ریلیجن آسمان گھر آسمان دروازہ مگر نظر تو تھوڑی دین اچھا کوئی جواب پاؤں ہے تو بھی تمہیں کاری جنگ کا کتے نکلا رہے کا کیا جو اس کی نکلنا چاہیے اے یا تو مسلمان لے دین اس کا بہت واقعہ سندر اس کا بہت دھیانت اندر اس کا بہت کیا پیاری اٹھن حضرت محمد یار کی کیا خاص متعلق کرنا بچا سمجھ میں کیوں اس میں اپنا چھوٹ گیا جب آپ گزر گیا کو عبادت کیا گئے سے رب العالمین خان نے عبادت خود سے کھولی جب آئے مولا اللہ کا رہن کو آج بزر گا آج ان کی موت کی مستدی جو سن جو سن یا جی رابعی کران ان پر کرن ان اس پانس استاد اکتا دابا جب میں سے لیکن مکان بانو مستدی کی نیور گارے قد قد بات کری نہ تسے بجاوات کران یہ استاد آو ان کار ان پر جنہ کامر اپنے جیون اے گوش آس کامر زر ان کو انتہائی کارن پر ان اس استاد چھوٹ ان اس موتا کی نانی تو ان کی لائے ہم پر جب نظر ہے میانی مریدہ تکیلی مکار بنوم یا کمرت مچھیک سے یا کمرت سے روشن دان ہوں یا پیس دھوم یا سکی داری ہم دھوم تب پر یوانی دھوار کیا جی دھوم دیا دینی زیان کیا گو انما آمال دنیاز کیا گو رب العالمین انسی پر کرے اس پانی عبادت سوچ رہے یہ وقت دوار خریدی جب میں دیر میں ہوں کیا کہ روشن ہے ایم موجود تاہی کہ اپنی ایسے ہوا جائی اپنی گاش میں نے موجود ہوانی تجھو نے کہا سمجھے ہوا ایسا لوگوں کی وقت آہ جب میں نے تعلیم چھنے میں غائرے مجھے جب میں سکت میں جواب دیوا یا تو میں ایسا میں زر کن موجود ہوا موجود ہے گاش موجود جب میں آپ ہوا سے گاش خود رکائی لیتا ہے یہ ہے مانے اگر سے نیت آشیت کرمت یہ زر کھاونی لیتی باس آتا ہے گوزان مازی جلدان انما الاعمال حضرت امام بخاری رحمت اللہ دون کون دستش کو ڈھنگے بخاری شریف کے اندر سار خفا حدیث مبارک حقیقت سالوں ساتوں ساتوں حدیث و منصور نکبت حدیث انما الاعمال بنیاد اسلام سلس نانی مریدہ ہنسین تانی لائے منصور مکمل بمت آپ حواس کے داشت کو سرکائے ہیں اگر یہ گھر تھونے کے مکان بنا مل جائے گیا کہ نیت اس میں تھوڑ مجھے بتاؤ یا کمرہ گھر ان موٹیوں کا کہ بابر اپر ماسی دیں ہوا تو یہ مانے گاڑ کی یہ مانے کیوں یہ گھر اب مجھے بنے کی بات آتی دیر سے بابر آنے میں تھوا مگر چیسے نے سنگیا تھا مجھے تربیت اپنی چلی مجھے تربیت اپنی چلی وما خلق تو جن والانس الا لیعبدون اسی شاید سمجھ مسلمان تو ساری زندگی بات بلکہ تو باندے روایت اندرام ہر موقع آسی سر کیوں سر کر دباج مکسی کی کون کریں کی انجینر کیسے گاہ کر ہمیشہ ترخہ نہیں ہمیشہ رکھایا ہے ترخہ سا مگر اگر یہ صرف نیات اس میں تھائیے اے ترخہ تو یہ مبا مگر سوئی کی کربہ خدمت اتھال کرنا بکر گریب ہیں ہمدر بکر گریب ہیں خدمت اے دکاندار جو دکان کنی گام اس میں اے دکان کیا اس روزگار جانو روپی دا پاننے جمان رکایا ہے اس کا اگر نیت کر رہا ہے نمان گاوی کے دفعہ سو دا آمد دور پامت من جو مشکل گفا شاعر واسو بجی من من سامان یوتی اندر تاکی ہمان راجی آرام ان کو دکان دراؤن کیا پجاؤ عبادت وما خلق تل جن والی انسا اللہ وہ مولی سے تحقیق کاری پانی نیت کر بوانی یہ اچھر بادنی ہے بادنیا چھو مسلمان بلکہ تو بلا نہیں ہے ہم کی منا ولا دے کرم دیا نیت سے کرے اے نیت کی شرط ہے نماز وہ اگر نیت سے دبن کی نماز آئے نہیں کی اس کی منا نیت کی شرط مگر ان سالوں سے زبان سے صرف چلا سکتی أمس تعلق الجلسة تجد الله زبان سيد أين غير نمازي جيها زبان سيد ورن خلاصة بس نمازة سوارة تذكران تبريك تبريك نمازة سوارة تذكران جاية رضا خاطر كذلك تنفوز أي ترمي نيا مگر هي تحصلت أمس تول نيرك لابد نگر مگر نماز تحصل كشن أمس تول كشن تشريك نماز لاجل مگر أجل تولف نيرك زبان سيد جلسنا تاكد نيا Кешен, мадам, забавен си курс на кусото си. И вот так, дигар нямаз на кин кешен. Агар бе той си савал каре, е, нямам да аз, айде стол, забавен си мири, кешен нямаз си паран, лобу хадар сава, бежи с нямаз на слуа рато паран, тази с турбут кери, пяни рада сотри, чибри си слуа рато. Мадам, хел, аз ти не е дилосна, забавен си бом. Забавен си гара забавен. Сири бартан, дигар не забавен си. أنا فضل تلا نماز ما في كشن أنا فضل كشن كاش إنما الأعمال عملا هدار مدار في نية بس زبان تكس هدار مدار تحدث جمال يجي هاي جمال كهن عبادة سنة قابل قبول يجي صالح مطاف ورقا رأي تبارا هو سعر سعر حديث مبارك يام جمال يارد یوس انسان یم چیز کر یم کام کر دکاندار سن مثال دیے محبت اندر گام اندر ترو دکان نیت ہے بجان ربی دا عبادت بجے نہیں کیا نیت کر جو ربی دا جان پر رکا ہے انسان کی کدا کام کر دے تک مین کا سمجھ رہا مگر نیت ہو لے اس مین اس مسلمان دوئی سے کہا دور پا مدد سے تکلیف کھا جان اون کا سان بیا کا سان دار مر کا سان ابھی کے کیوں دل دور سے وہاں بتا رہا ہے میں چیز دائے تک نہ کی کیا بھی منوائے تو أنا كنت دكان راو أنتي بنيا في بعض. إذا كان كل بيان لوك ذاتك نوبي كاري هيسرة كان تعرفها غور منشو. مگر اگر نیا سكر سعي أي نشو نصال لو حضرت موسى سوزي ما جنس نصال. أنا كنت نصال كيا بجا. حضرت موسى نبي مالا صلاة والسلام سنجي ما جنس نصال. كي كيا بو حضرت موسى سوزي ما جنس نصال. حضرت موسى سوزي موارد كم نصال سمان دور. پنہ آواز سے نہ دیوان دو تم سو پن کارا تم شرام دی دربار میں او سو رات مگر ان سو شرام دیوان ایں پن سے بچن دو دن سر کھائے جی سب ہم دیوان ہجا پن سے بچن دو دیوان پن کا دیو کرتا یہ تے کوئی اگے تو ڈاکٹر اس کو انجینئر نہ چھو تو تو ڈاکٹر تو تو کلارا نیت کر سہی انما الاعمال اگے تو نیت کر سہی ہر بھی پن کھائے جی حلال ہے کر کر اب اكو چیز صحیح کر اج کھلے اللہ تعالی کے سنن باندھ لیے اج بلا لیے اج کھاند کرا نیت ور یزر ایمان چھ یزر عمل ہو دار مدار چھ نیت اس پر یو حدیث مبارک سرا کھول دے بخاری شریف اندر حضرت امام بخاری بڑا بہت عرض کرا مکان بنانے اندر یہ مسجد نے خیال حدیث مبارک کرو بیان لا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها یعنی توی تجا پاک حال ایسی کرن مگر اس کے اندر سن مارن کو مگر کرن ہر ولا تشریفو او غریبو بلکہ گر سارن کو یا مشرق سن نات مغرب سن میں نے مسلمان بایا ہو توی جا کہ انجا جی جی ہری بن جی حدیث مبارک کی الفاظ ولا تشریفو و غریبو کرن سن گر سن بھول کرن بلکہ لیکن تارن بھول توکن مغرب سن نات مغرب بوکن ہو شایدی نبر مغرب بوکن ہو شو حکم چکارا رسول جاتا بھول غریب بوکن شرکو او غریب ہو یا مشرق سن مات مغرب سن ایک لاز شرک مشرق سن مغرب سن بھول اگر مشرق سن کرد بھول خار گئے بوکن قبل سن اگر مغرب سن کرد بھول خار گئے مشرق سن قبل سن بھول بھول آئیں دیجا دو گلے سنسانی کے خرم رسول اپن سسمو قبل سن گئے سن لارن بھول ایلتی گئے سن مشرق سن مغرب سن یہ گئے سن یہ کہتے خرم رسول کریم یہ خرم جمع مدینہ طائبہ سمت یہ مدینہ طائبہ سن در روز بیٹھا سن سیاد جی بھول فرم چاہے تین تاٹی گئے سن تاٹی گئے سن تاٹی گئے سن تاٹی گئے سن تاٹی گئے تاٹی گئے سن تاٹی گئے سن جنوب سن تاٹی گئے سن بری صغیر اسمان آج چو قبل مغرب اسمان اگر اس مغرب اسمان پوچھ کر یہ فرمان چو رسول اسمان మగ్రిమస్తుని కలిసి పూస్తారు. తక్కువ మగ్రిమస్తుని పూసుకోలేదు. ఇటువంటి ఖాతరు ఫార్మోసి మసీద్ అజా మగ్రిబ్ వస్తున్నారో చూస్తారా? ఈ మదీనస్ ను ద్రోహం చేసి ఫార్మో ఇక చూసి జాయింట్ కదా కొద్ది మొబైల్ మదీన్ రోజన్ వాల్ یا మకై రోజన్ వస్తుందర అగర్ తే గజు తాకి ఖానే కావస్ ఏజెంట్ ఫస్టి కే తిమన్ కో కుంటు కై తిమన్ కి ప్రయాస కై తాకి ఖుదే ఆస్ మాజి తేరి తాకి యో కుంటు కై యా యోపర్ ఉసుర్ మాజి తాకి కుంటు యో యాపర్ ఉసుర్ మాజి తాకి కుంటు యో యాపర్ ఉసుర్ మాజి తాకి కుంటు యో కిగ మార్క సుమాన్ తా ఖానే గో మదీన్ రోజన్ వాల్ తెన్ సు గుత్ తార యా మగ్రిబ్ కుత్ నాత మగ్రిబ్ కుత్ తాకి వసం తాకి వసం పిలి తాకి వసం వీహా యజ్మ ఉత్తర్ను చేయటం بخاری حدیث مبارک پنج کتاب الفتن تاکہ میری شیطان ہیں علاقہ متعلق صحابہ پر عرض علاقہ کری ہو دعا کیا فرمو ہو دعا کرنے بجائے وہ فرمو ہو تاکہ وہ بڑھ فکر تاکہ یہ مصیبت تاکہ میری شیطان کارن چھوڑا سنگا تاکہ میری شیطان سن ہیں یعنی مراد جو شیطان سن ہیں کی مراد فتنہ بکر اس نے بنایا شیطان ہے تو اس نے کوئی نمیت استعمال کرتا ہے تو کتنے تو خطا دیں اس کوئی یہ کو آرہا تک متجھے کوئی آم یعنی بڑھنے سے کوئی حضرت کا سے اشار رسول یا کرا صلی اللہ علیہ وسلم آج لیتے بے پھر فرمو آرہا تک سوئی شجا سمجھے بان ہمیں جتا یہاں تو کنڈاڑی گا خان آج پھر فرمو مجرد بے پھر فرمو آرہا تک سوئی کنڈاڑی وہ آم ہی کیا بنا رہے ہے سرسی شاہ سرسی مشری کا سمت نہ بلکہ مشری کا سمت بات من یہ کو بیان خجیز تین چیز تین چیز جو حدیث مبارک حق کرام بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جائن ان خدر جو سی حدیث مبارک کرام ان پر تو حسابت کرام آئے ہے جامل یا خود یا نجد فری حضبا نجد فرموک تاکی بسن فتنے هناك الزلازل والفتن حضرت عبدالله بن عمر قيام يا رضي الله عنه بخاري حديث مبارك رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى المسجد نبوت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد كن كرا اشاره فقال ان الفتنه ها هنا ان قد كرام يا فتنه وصل يا ابو مسجد كن بات اشاره بر بڑ مسجد كن جاي بھی پھر کرو اشارہ تو کن آپ کو تیری صرف بڑوں اشارہ نہیں سکتا تو دیکھو وجہ سیم کھنڈا آجی مرا بول کھنڈا آجی کھنچیا اگر کھنڈا آجی باس دو پنجا ایسی ایسی ہونتے بگو پنجا دیکھو دو جائے سکو دو سکو مجھے ان باس دو سکو مجھے امرت ہے ایسا بول جائے جسو آسو سانا بیا جائے جسو آسو سانا نا کشن آسو سیا ایسی مرے باس دو پنجا یہ کس صحیح بیجی تو بھی بازو امرت کر امرت کر کچھ ہو یہ تو پنجاب کی میں بیجی رو تو آپ کیا کن دیکھ بازو سکیر آئی پھر بنی بازو سکیر بیجی دوا جائے تو کو دوستو کم دے دوستو کم سری نگر اسے آپ مجھے غلط کیا کشیر کا عام تیر نگر کو ایلو یہ دے بڑھ فرمو آج پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مشرق اسمت وزن چھتنے مشرق اسمت وزن چھتنے بیجی پھر فرمو مشرق سے تو مراد عراق اسمت وطن کتنے عراق سے تو مراد نجد اسمت وطن وما سی امکان جاگے وما سی من تارس دو آر خلی سوار اسم آم جناب سو خاص جناب سو خاص رو خاص این پاتر غیتو دیوین یا سید اسکن یمو ستن اسم کیا شو مراد یمو ستن اسم کیا شو مراد یم اسلام دشمن وان بجی من دبا ایمو ستن اسم کیا شو مراد نجد اسمت راب ساری خود بوڑی انسان صاحب دو حضرت محمد بن عبد الوحاب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو ستل نو زبرا شیطان ہم کو جو ہے وہی کرواز گو کیونکہ وہی موضوع وقت تو کام یہ اشارہ کیونکہ وہی موضوع نیچے بات میں شاید ہے کہ میں اس کی جمعہ سمرا تاکیر کر اسکے آنے پاس وانے میں بوئی احمد خجا مرا احمد کا مراد محمد بن عبد الوحاب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اربا خندر تقریباً نجد کا ایمان لابد موجب الزلدان کے سائی دا نجد کا عربہ خندہ نجد خال چھو نجد قبطب چھو نجد بارک چھو نجد حجاز چھو نجد عراق چھو نجد یمن چھو لسان عرب کے سائی ابن منظور چھو جا موجب الزلدان رب کشمار جلدن مت کتاب چھو یہ تو غیر اگر اکل نجد آجی ہے عربت میں عراق کی یواد نجد یا یمن کی یواد نجد اور اس بات کے لئے تیرے آسا پر اپنی اشارہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی پنج پر لفظ کو فرمو مگر یہ نے سبحان کہ یوس محمد بن عبد الوہاب علیہ رحمت بڑھنے کی جیوان سے پیٹی میں دی قیمت لوکن دو کے دینا سندر الحمدللہ یہ خیر واجد صحیح راجد سمجھ بڑھنے کو جواب جواب کیم سے میں آج وہاں چاہیے ان کو اپنا وہاں کے ان کو اپنا محمد کہ میں پہلے آمان محمد جی سمجھ آتا میں وہاں سریعہ سائن تسمیش کاری میں کی بہت اصلی کیا اوس امس ناو امس صاحبس محمد عبد اللہ اوس امس مالس ناو یہ کی چالی کرم ہے اگر اس من ونو محمد جی کہ اصل نسبت مولا لو ہے کیا تم سے وہ اوسری نا تم کیا اوس نا ان کو نا محمد جی عبد اللہ یعنی نسبت کے قائم کرنے والے محمد جی اپوس محمد جی نمبر سے ہر وچو یہ محمد بن عبد اللہ پہلے نجد کو بوتا عراق کے نجد کن یمن اس میں نجد تمام تاریخ یاد کام ماں دو کاشت پانچ ہزار ہجری کو اوتر یہ یاد بجے گئے تھا سات بجے کی کام آج کیا سارا جات ترو کاشت پانچ ہزار ہجری اس میں جوان محمد بن عبد اللہ مگر کاش نجد اس میں یوس نجد عراق اس میں چھونے بلکہ کائی چھو یمن اس میں پریہ جائے وہ تھا دو چھو دوران لکھا وائل جواب طرف دو یہ تھا کھوٹ جواب محمد بن عبد الوہاب وہ دا عرب نمت دا عرب اس مجد دا نجد محمد بن عبد الوہاب کہنے نجد دو یمن کی نجد دو یا بار بار دعا پر حضرت رسول یا کرو یا فرمو کچھو نرمی یا بار بار دعا پر حضرت رسول یا کرو سسمو عراق کی نجد عراق کی نجد صرف بدعا پر رکھنے بلکہ تیرے ساتھ پیش ہو گیا ایک وقت کتنا ایلے سوچ بنا ہوئے فلان اس کا دعا ان ساتھ میں رب العالمین نے علیمہ سے جتنا جگی اور خبر اچھونا خبر اسے نو جگلا بدعا کیا جتنا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کیوں کرنے بلکہ جوار کو ہر صحابہ اچھائی ہوں دعا ہر وہ سیکھ لگوں کتنا یہ کونے بدعا ہوئے گئے خبر اینک مطلب دو حضر بائی گئے سپاری علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ تم کیا کہ بخاری شریف کی طرح اسم جرم یا پھر خبر خبر مانے گئے کہ وہ خبر دل تاکہ آجی کی مطلوبن خبر دا کیا رسول یا کرم صلی اللہ تاکہ ہم خوشن یا ایس پیج پر مختار رو جن ایس تک خدل اسمت نوز باللہ من ذالکہ وہ ہوئی کہ ہم لکھوں کو دبو عراق اسمت لکھا چنو محمد بن عبد الوحاب تیر وسلم اس طرف جمن جرات کیم جنبا عراق اسمت سے تیر وسلم حضرت ایمان جو کو ہوئی جواب حق انتہا یہ انہوں نے کہا مگر اشارہ کیے کہا آج قیمت سب جاؤ دو لکھوں حضرت ایمان جو کو ہوئی رحمت اللہ علیہ یہ پانوائے رات کے کی ہمو جو محمد بن عبد الوہاب ہمو جو کیا ایمان جو کو ہوئی رحمت اللہ علیہ مگر ایمان جو کو ہوئی رحمت اللہ علیہ بہت پیس پیس کھتنے کے ساتھ کیا رہا اپنے کاشا اپنے کاشا مگر تیر ہاں مکان آپ فدر کے سار اسمان سے سیدلا تیر کر آپ فدر کے سار اسمان سے زبردست نام یا سب اشار ہو سکر مجھ اور حدیث مبارک سنر حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ جو عید روز بہت کا سن تیم روزن کی موت فتنہ نیشے تیم روزن ہے کی موت فتنہ نیشے روز ہے سکو سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نفسو آپ عراق اسمان حضرت امام ابو حنیفہ و اجتابہ لکھا کرو کو آپ اس میں زہر نہ سو کو آپ کیا یمن اس میں چلے عراق اس میں عراق اس میں ہونا اشار رسول یا کرتا گرد سجا کا انتہا بھائی یہ نیس بچھو آج عراق اس میں سوچا جتنے کو خطار ہوئی یعنی پیشن ہوئی کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان جن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن زمانہ سن یہ جتنے وہ یم صدر شہید اینی بھول کی کہا جائے جاہر کو کیا نہ ہوا لگا اینی بھول کہا جائے عراق اسنا جائیں گے جمع کا اچھا جاؤ یہ اسمت سات بڑی مسلمان گئے اور تو یور کہا یہ کہا جاؤ دور حضر گئنی کہا جاؤ شہید کر عراق اسنا علامہ شبری نومانی صدقہ پارن سیرت اللہ تن پر گئے ساتھ اندر پارن ہماری یوں مسلمان یوں گمرا خور جھتل ہوا یہ کہا جاؤ عراق اسنا جبریا تو کالیا یم سے پھرک وائی مسلمان ہی اندر یم کا جو وائی عراق اس مسجد کوشے رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ مکہ سب جان چاہیے عراق اس مسجد کنم یامن اس مسجد اس سب جان چاہیے لگی اسلام جن کھترن دون حسن مطور تقسیم آخریا جن دونی ہی کھتر کا جو عراق اس مسجد سلوک تو تاتا یہ منزل حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ جان طور خراب یہ مختار زن زبردست فضا تمام خطرے وقت حضرت سانی دتنی عمر علم حضرت سانی دتنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری سند حدیث حضر باری سند حضرت علامہ ابن حجر السلامی یوت بنا اہل عراق دبانو کہ یا اہل عراق ما اصلکم ان السبیر کی و ارقبکم کبیرا اے اہل عراق کو پائچو دو تو یا تو کفان وقت اللہ تن متعلق سوار مگر پانی کو پڑا بیٹھو چھو یہ تو سنانے میں حضرت سالی نبی عبداللہ بن عمر ما اصلکم ان السبیر کی و ارقبکم الکبیرا بارک اللہ عنہ.